إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله أيوات وجوى الله سبحانه وتعالى حديثيته إليكوا إكزنقمزيا نكو حديثيا كوسيانا نهي منهج المبارك كوسيانا نهي منهج ينبراك إليكلي وبراكنا الله سبحانه نمتوم عليه صلاة والسلام Ama leo hii tutaangalia sehemu chache tu au sehemu baadhi katika mambo ambayo yanayoweza kupelekea manhaji hii au da'wa hii ikaporomoka mbele ya mtu ikaanguka katika macho ya watu fabadi idhi bid'in yakulu maula jalla wa ala الله سبحانه نسيما يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون الله سبحانه نسيما إني وليأنباء وميمين إيماني يقويني كفساء نسمخيني الله نسمفني خيانة الله نمسفني خيانة متوم و الله نمسفني خيانة أمان زين أم بذنيني قوادو هزو أمانا مفيوة نا إلحالي من تبوة من جوة الله سبحانه قد تهي آية أنا كتاز جنب لخيانة كو الله أنا كتاز جنب لخيانة كو متوم و الله نا أنا كتاز خيانة كو يالي أبا يمت أمفيوة قوايو هذه الآية نزلت في أبي ربابة ابن المنذر آية هي لترمك كصحابة تكوف أيتواء أبو لبابة ابن المنذر رضي الله عنه فيبان بعثه النبي صلى الله عليه وسلم بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني قريظة متوم عليه الصلاة والسلام ألمتوم أنجكني كبير لبني قريظة لينزل على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كوامية وانا وقريضة قبيلة لبني قريضة وتلمكن كيفوات حكم يمتوم عليه الصلاة والسلام وأشان لكفان خيانة وأشان لكواسكريز ما يهودي وزاو بالي ويفوات حكم يمتوم عليه الصلاة والسلام فلما ذهب إليهم ألف وإليه أبو لبابة واستشاروهم اكواليزا نواو وكمتك وشوري واستشارهم واستشار إليهم نيبيا كواف وشوري بعد يكواف وشوري نكواليكيزا كفن ناو مشورة وجدليان قضية هي أبو البابا كفن جنب موجة كفان يكسيما وأشار إلى حلقة كيبين رسنغمزة لبني قريضة akiwa napo mashauri na wao wakijadiliana akawaona kana kwamba wamekuwa wagumu bani Quraiza akaashiria kwenye koromeo lake kwa maana ya kwamba mkikataa hili mtakuja kuchinjwa mtauliwa na mtume alayhi salatu wasalam falamma ashara ila halqi alipoashiria kwenye shingo lake na koromeo lake علم انه قد خان الله ورسوله اكتموا كما هفا عشان فني خيانه الله نا عشان فني خيانه متوم عليه الصلاه والسلام قالوا تم ونالو ني كنده كوونجيا ناو ili waifuate kauli ya mtume waifuate hukumu ya mtume alayhi salatu wasalam lakini amri ipofikia kwake yeye akawa wahukumu kabisa ya kwamba nyinyi mtachinjwa mtauliwa baada ya kujua hivyo akasema maneno yafuatayo Abu Lubaba فما زالت قدماي حتى علمت اني قد خنت الله ورسوله ميغو yangu haikubakia kuwa katika hali ile kwa maana iliendelea kuwa na wasiwasi na kutetemeka na hofu paka pale ambapo nilipotambua kwamba mimi nimemfanyia khiana Allah na mtume wake فذهب مسرعا الى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم akaenda kwa haraka kwenye msikiti wa mtume عليه الصلاه والسلام وعمد الى ساريه من سواري مسجد رسول الله akaenda kujifunga na kujiegemeza katika nguzo miongoni mwa nguzo za msikiti wa mtume عليه الصلاه والسلام فربط نفسه بنفسه akaikamata nafsi yake kulikweli akaifunga nafsi yake kisawa sawa وحلف ناكافيا الا يطعم طعاما kwamba hatokula chakula wa alla yashraba sharaban na kamwe hatokunywa kinywaji hatta yamuta mpaka afe au hatta yatuba Allah azza wa jalla alayhi au Allah subhana amkubalie toba yake wa makatha ala dhalik na alibakia katika hiyo nguzo tis'a ayamin masiku tisa hali wala hanywi anaona bora afe kwa sababu ya kumfanyia khiana Allah na kumfanyia khiana mtume wa Allah wa kana yughsha alayhi min shiddati aljoo' wal 'atash ilikuwa inafikia kipindi anaanguka chini kwa kuporomoka kutokana na njaa kutokana na kiu hali ilivyokuwa ni ngumu kwake yeye radiyallahu anhu na akawa nasema wallahi namwatia Allah la uhillu wathaqi sintozifungua kamba zangu ambazo nimejifunga nazo hata amuta au hata yatuba Allah alayhi mpaka nife au Allah akubali toba yangu falamma alima Allah sidqahu Allah alipotambua ukweli wake wa ikhlasa na ikhlasi yake wa taubata na toba yake taba Allah rabbul alamin alayhi Allah alimkubalia toba yake wa anzala taubata ala rasulihi sallallahu alayhi wasallam الله كيترمش طبياك كمتمواك عليه الصلاة والسلام فأخبر النبي أصحابه متمواك وإليه ما صحب ذاك بتوبة الله على أبي لبابا كنا كتوبة يا الله جويه أبي لبابا فذهبوا إليه مسرعين وقالينك أبي لبابا وهركسانا يبشرونه بتوبة الله وكم بشريك وسينا توبة يا الله سبحانه وأرادوا أن يحلوا وثاقه عليه na wakakusudia kuzifungua zile kama mazoea kujifunga nazo qala akasema wallahi la yuhillu wathaqi hapatotakikana kwangu mimi mnifungue hizi kamba zangu hatta yakuna dhalika biyadi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam mpaka liwe hili jambo limetendeka kwa mkono wa mtume alayhi salatu wasalam fajaa ilayhi an-nabi sallallahu alayhi wasallam fahallahu mtume akaja na akamfungua aya hii tuliyoisoma sababu yake ya kuteremka ya kwanza ni hichi kisa cha Abu Lubaba alipofahamu ya kwamba amemfanyia khiana Allah, amemfanyia khiana mtume wa Allah. Bali pia inaambiwa na mufasirun ya kwamba aya hii imeteremka lamma jaa Jibril alayhi salam ila an-nabi sallallahu alayhi wasallam, kwamba Jibril alipokuja kwa mtume alayhi salatu wasalam, fa akhbarahu anna aba sufyan fi mawdhi'i kadha wa kadha. Jibril akamwambia mtume kwamba Abu Sufyan, huyu adui wa Allah kabla ya kusilimu, yuko sehemu fulani na sehemu fulani. Fa akhbara an-nabi alayhi salatu wasalam, fa akhbara an-nabi ashaba al-kiram, mtume akawaambia masahaba zake watukufu, wa kana minhum rajulun min al-munafiqin, lakini katika wale watu alikuwepo mtu katika wanafiki. Wa qala an-nabi alayhi salatu wasalam, mtume akawaambia masahaba, ukutumu anni al-khabara, nifichieni hii sahabari kwamba nimeambiwa Abu Sufyan yuko mahali fulani, habari hii iishie kwetu hapa hapa. Fakataba ar-rajulu ila Abi Sufyan, yule bwana akamwandikia Abu Sufyan, yukhbiruhu bikhuruji an-nabi sallallahu alayhi wasallam ilayhi, akimwelezea mtume, akimwelezea Abu Sufyan kwamba mtume anatoka na kuijia wewe. Fa anzala Allahu tabaraka wa ta'ala hadhihi al-aya, Allah akateremsha hii aya, enyi wale ambao wameamini, msimfanyie khiana Allah na msimfanyie khiana mtume wa Allah alayhi salatu wasalam. Vyovyote takavyokuwa, tujalie kisa cha Abi Rubaba ndio sababu ya kuteremka aya hii, tujalie kisa cha Jibril alayhi salam ndicho kilichokuwa sababu ya kuteremka aya hii, mazingatio yanakuwa anna al-ibrata bi'umumi al-lafzi la walaysat bi-khususi sabab, mazingatio hayaangaliwi kwa mtu mmoja au kwa sehemu fulani, bali mazingatio yanaangaliwa kwa ueneaji wa lile eneo au neno lilivyoenea, basi panaingia ndani yake kila yule ambaye anayefanya khiana. Ayuha nasu ibadallah, enyi watu waja wa Allah, Allah subhanahu anatuambia ya ayyuhalladhina amanu la takhunu Allaha war rasula, msimfanyie khiana Allah, msimfanyie khiana mtume wa Allah. Allah subhanahu hapa anawaita waumini, anawaita waja wake waumini, enyi wale ambao wameamini, akawakataza la takhunu Allaha war rasul, akawakataza an sifatin min akbahi sifat, akawakataza na sifa ambayo ni katika sifa mbaya mno, na tabia miongoni mwa tabia mbaya mno, nayo sio nyingine ni tabia ya khiana, mtu kufanya khiana. A'adana Allahu minna wa minkum al-khiana. Ayuha an-nas, khiana min kaba'iri dhunub, khiana ni katika madhambi makubwa. Wa hiya anwa'u wa ashkal, na khiana ina sampuli nyingi sana. Ba'daha sharrun min ba'd, baadhi ya khiana ni mbaya zaidi kuliko zingine. Na wala usidhania kwamba aliyekufanyia khiana ya kukuchukulia shilingi moja, shilingi mia, atakuwa ni sawasawa kwa yule ambaye amekufanyia khiana kwenye familia yako na aliyekufanyia khiana kwenye mali zako. Hawako sawa. Ndiyo maana Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anajikinga kwa Allah subhanahu wa ta'ala kutokamana na khiana, akawa naomba na kusema wa a'udhu bika min al-khiana, na ninajikinga kwa wewe Allah subhana kutokamana na khiana. Bali fa innaha bi'satil bitana, bitana fa innaha bi'satil bitana, kwa hakika ya khiana ni siri iliyokuwa mbaya sana, ni jambo ambalo limejificha ndani lililokuwa baya mno. Fa innaha bi'satil bitana, bali vile vile hadithi hii akhrajahu Imam Abu Daud. Al-khiyana pia vile vile laysat min akhlaqi al-mu'minina as-sadiqin, khiyana si katika tabia ya waumini wa kweli, sio kabisa. Waumini wa kweli hawana sifa ya khiyana, kwa sababu waumini wa kweli Allah subhana amewasifia ndani ya Qur'an akasema walladhina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un ay yuhafidhun, na waumini wa kweli ni wale ambao kwenye amana zao walizoaminishwa, walizopewa kuzihifadhi, basi wao huwa wenye kuzichunga na kuzihifadhi. Hao ndio waumini wa kweli. Walladhina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Pia ndugu zangu, khiana tadullu ala qillati din, atakayekuwa na khiana inafahamika kwamba yeye atakuwa ni mtu mwenye uchache wa dini, wa dhafi al-iman, na pia ana udhaifu wa imani. Atakayekuwa na khiana, basi huyu ni mchache wa dini na pia ni mdhaifu wa imani. Qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam min hadith Anas radiyallahu anhu 'inda Ahmad, mtume anasema la imana liman la amanata la, hakuna imani, haipo imani ya ukamilifu kwa mtu ambaye hana amana, mtu ambaye sio muaminifu, kwake yeye imani hakuna. Katika hadithi hii pia mtume alayhi salatu wasalam, kwa mtu ambaye ni al-kha'in amemuondoshea sifa ya imani. Mtume alayhi salatu wasalam amemuondoshea mwenye kufanya khiana sifa ya imani. Bali vile vile mtume alayhi salatu wasalam amekataza kumfanyia khiana yule ambaye amekufanyia wewe khiana, aliposema alayhi salatu wasalam, wa addi al-amanata ila man itamana, addi al-amanata ila man itamana, irejeshe amana kwa yule ambaye amekuaminisha, yule ambaye anakukabidhi amana hiyo mrejeshee, yule ambaye amekuaminisha kwa jambo fulani lirejeshe kwake yeye. Wala takhun man khanak, na wala usimfanyie khiana yule ambaye amekufanyia wewe khiana. Vile vile ndugu zangu, khiana ni katika tabia za wanafiki, bali ni tabia za Mayahudi na ni katika tabia za makufar. Ndiyo maana mtume alayhi salatu wasalam hajairuhusu. Na bali sio hivyo, al-kha'in la yuhibbuhu Allah, mtu ambaye ni mwenye khiana Allah subhanahu hampendi, bali namchukia. Kama qala subhanahu, kama Allah alivyosema, inna Allah la yuhibbu al-kha'inin, hakika ya Allah hawapendi wenye kufanya khiana. Bali Allah akasema, inna Allah la yuhibbu man kana khawanan kafura, Allah subhanahu hampendi yule ambaye ni mwenye kukithirisha kufanya khiana, tena ni mpingaji wa kupitiliza. Allah hampendi. Bali tumesema khiana ni katika sifa za wanafiki. Mtume alayhi salatu wasalam alipotaja aya za wanafiki ni tatu, akataja mojawapo, wa idha tu'mina khan, pindi anapoaminiwa, pindi anapoambiwa kwamba huyu ni mwaminifu, basi khana, na yeye ndio wakati huo huo anafanya khiana. Bali mtu ambaye ni kha'in, yufdahu yawm al-qiyama, atakuja kufedheheshwa siku ya kiyama, ala rubusi al-ajhad, akiwa mbele ya watu wengi, kundi la watu, Allah atamfedhehesha mbele za watu. Yaqulu an-nabiyyu sallallahu alayhi wasallam, mtume alayhi salatu wasalam anasema, idha jamaa Allahu ta'ala al-awwalin wal-akhirin, pindi ambapo Allah atakapokusanya watu wa mwanzo na watu wa mwisho, yulbasu likulli ghadirin liwa'an, atavalishwa kila mwenye kufanya khiana, atavalishwa bendera, kila yule aliyefanya khiana atavalishwa bendera, na bendera hiyo itakuwa ikiwaambia, yuqalu, itasemwa, hadhihi ghadratu fulan min fulan, hii hapa, huyu hapa, huyu hadha, huyu hapa ni aliyefanya khiana ya fulani kwa fulani, kwa fulani mtoto wa fulani. Siku ya kiyama mtu amini al-kha'in atafedheheshwa katika sura hiyo. Bali vile vile al-kha'in, mtu mwenye kufanya khiana, ni khasimullah yawm al-qiyama, ni mgombi wa Allah siku ya kiyama. Qala mawla jalla, qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam min hadith al-qudsi, hadith al-qudsi, mtume alayhi sallallahu alayhi wasallam karibopokea kwa Allah, Allah anasema, thalathatun ana khasmuhum, watu watatu mimi ni mgombi wao siku ya kiyama, rajulun a'ta bi thumma ghadab, mtu ambaye amepewa, ameaminishwa kwa niaba yangu mimi, au amepewa kwa ajili yangu mimi, thumma ghadara, kisha akafanya khiana, mtu huyu atakuwa ni mgomvi wangu yaum alqiyama. Wa rajulun ba'a hurran wa akala thamana, na mtu ambaye aliyemuuza mtu aliyekuwa huru, aliyemuuza muungwana, kisha na akala thamani yake. Wa rajulun ista'jara ajiran, na mtu watatu ni mtu ambaye amemwajiri mfanyakazi, fa adda ilayhi haqqa, yule mfanyakazi akamfanyia kazi yake, akamfanyia haki yake, akaitekeleza haki ya bosi wake, walam yuwaffi ilayhi ajro, lakini huyu bwana hakumlipa ujira wake, hakumkamilishia ujira wake, mtu huyu naye atakuwa ni mgomvi wa Allah yawm alqiyama. Ayuha nnasu, enyi watu, khiana inapotanda katika jamii, watu kufanyiana khiana. Tabia hii inapokuwa imetanda katika jamii ya watu, basi tabia hii inaondosha baraka ya maeneo hayo, sehemu hiyo inakuwa haina baraka. Antum ta'lamuna ilma yaqin, ilma al-yaqin, matambua kabisa ya kwamba Mayahudi ni katika watu ambao ni a'da'u li rasulillah wa a'da'u li dini rasulillah, maadui wakubwa wa dini hii na maadui wakubwa wa mtume alayhi salatu wasalam ni Mayahudi. Lakini kwa sababu ya kusifiwa kwao na tabia ya khiana, waliweza kufikia hatua ya kwenda kumuua mtume alayhi salatu wasalam. Wakamwandalia chakula mbuzi yule mwenye sumu, na wakamwalika mtume alayhi salatu wasalam. Falamma akala tilka dhiraa, alipokula kile kipande cha nyama, cha kwanza kimekwenda, cha pili sasa kinasema la taakulni fa innani masmumatu, usinile ya Rasulullah, hakika yangu mimi nimewekewa sumu, usinitafune kabisa. Khiana inapelekea mpaka wale watu bora, jinsi khiana ilivyokuwa, watu wanapokuwa hawana khiana wanawaona mpaka wale watu ambao ni bora, watu ambao wenye thamani, wanaona bora watu hao wakosekane katika ulimwengu, bali sio kwa mtume alayhi salatu wasalam. Angalieni walivyomfanyia Uthman radhiyallahu anhu ibn Affan, walimkuta anasoma Qur'ani nyumbani kwake, wakamvamia ndani na wakamuua radhiyallahu anhu ilhali anasoma kitabu cha Allah. Khawari, khiana, wanaona kubakia kwa Uthman, kubakia Uthman katika ardhi hii, kuna sehemu ya maeneo yao wanayotaka itakosekana. Bali kabla ya hapo ni Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, wakamkuta yuko mbele ya mimbar na yeye ni imamu al-musallin, anawaongoza watu katika swala, wakamvamia katika swala na wakamchoma katika tumbo lake radhiyallahu anhu. Na aliyemuua ni Abu Lu'lu'at al-Majusi, huyu bwana alimuua Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu khiyanatan wa ghadra, kwa khiyana tu basi na chuki ambayo haina maana. Bali sio hivyo, katika zama za mtume alayhi salatu wasalam kutila 70 wa hum min khairati sahabati ridwanu Allah ta'ala alayhi, waliuliwa watu 70 ambao ni katika masahaba waliokuwa bora sana wa mtume alayhi salatu wasalam. Msafara umekuja wa makabila matatu, kabila la Ri'al na kabila la Zakwan na kabila la Usay, wamekuja kwa mtume alayhi salatu wasalam, wametoka walikotoka wakitaka msaada. Yatulubuna minan nabiyyi sallallahu alayhi wasallam madada, wanataka kwa mtume alayhi salatu wasallam msaada. Katika misaada waliyotaka ni kupata pia walimu watakaokwenda kuwafundisha makwao. Mtume alayhi salatu wasallam sallallahu alayhi wa alihi wasallam akawapatia masahaba 70 waende nao, na masahaba hawa walikuwa wakifahamika kama ni mafukaha, kwa maana ni watu wenye ilmu, bali ni makurra, ni wasomi wazuri, bali ni mahufadh, ni watu waliohifadhi kitabu cha Allah tabaraka wa taala. Makabila haya matatu yamekwenda na masahaba hawa, wakafika katika biiru mauna, sehemu ya kisima hicho, faqataluhum jami'an, waliwaua watu na wakawasulubu masahaba wa mtume alayhi salatu wasalam khiyanatan wa ghadratan. Na hii ni khiana, khiana inapopatikana katika ardhi, basi baraka ya eneo hilo huwa inakosekana. Wallahu tabaraka wa taala a'lam. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallim tasliman kathira amma ba'd. Ibadullah, waja wa Allah, ya ayyuhalladhina amanu, enyi wale ambao wameamini, la takhunu Allaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Ndani ya aya hii zimetajwa sampuli za khiana, ndani ya aya hii pametajwa sampuli na aina za khiana. Aina ya kwanza ya khiana, khianatullah, ni kumfanyia khiana Allah tabaraka wa taala. wanasema na watu wao ni khiana ya kumfanyia Allah. Takunu bitadhi'i fara'idhihi, inakuwa ni kwa mtu kuzipoteza faradhi zake, kuzipuuza faradhi zake. Bali wa birukubi ma'asi, na mtu kujipamba na kuyaingilia na kuyafanya maasi ya kumuasi Allah. Hii ni khiana. Umletewa faraid, mambo ya lazima yatekeleze, wewe badala ya kuyatekeleza unayaacha, unayapuuza, bali unawaona unayatekeleza kama unapoteza muda. Bali ni watu waswahili hao, wasiofahamu kima ya wakati, wasiofahamu nafasi ya umri wao waliopo katika hii dunia. Kwa hiyo mtu anapuuzia mambo ya faraid. Bali sio hivyo, wa birukubi maasi, watu wanatenda maovu, muharramat, kila jambo la haramu analivaa, mambo ya munkarat anaingia, mambo ya bid'a anaingia, wa ila ghairi dhalik. Allah subhanahu khalaqana Allah liibadati, Allah ametuumba sisi kwa ajili ya sisi kumwabudu yeye. Hivyo basi, faman tajarra lihurumati Allah wa maasihi, yoyote atakayepata ujasiri wa kujiingiza katika mambo ya haramu, kuivunja mipaka ya Allah na kuingia katika maasi na maovu, faqad waqa'a fi khiyanati Allah, mtu huyu atakuwa amejidumbukiza katika kumfanyia khiana Allah subhanahu. Na Allah subhanahu wa ta'ala, ukifanya vitimbi wewe, basi ujue ni khairul maathirin, ni mbora zaidi wa kufanya hivyo vitimbi. Bali khiana ya pili ni khianatu nabii sallallahu alayhi wasallam, ni kumfanyia khiana mtume alayhi salatu wasalam. Nayo hii inakuwa takunu bitarki sunnati, ni kwa kuacha zile sunna za mtume alayhi salatu wasalam. Wa bifi'li nahyihi, na kwa mtu kutekeleza yale makatazo, makatazo ya mtume aliyoyasema kwamba haya msiyafanye, wewe ndio ukao unajivaa unayafanya. Waambiwa hapa wafanya khiana, wamfanyia khiana mtume alayhi salatu wasalam, kwani Allah subhanahu amarana Allah tabarak wa taala bi ta'ati nabiyyi, ametuamrisha sisi tumtii mtume wake alayhi salatu wasalam, na yale yote ambayo ametupa ametuletea tuyachukue. Wama atakumur rasulu fakhudhuhu wama nahakum anhu fajtanibuhu. Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu anaonyesha hivyo, wama atakumur rasul fakhudhuhu wama nahakum anhu fantahu, yale ambayo amewakatazeni jiwekeni nayo mbali, yaacheni. Wewe sasa ukajivisha ujasiri makatazo ndio ukawa unayafaa, basi hapo unaambiwa unamfanyia khiana mtume alayhi salatu wasalam. Bali khiana ya pili, watakhunu amanatikum, kuzifanyia khiana amana zenu, zile ambazo wewe umeaminishwa kwazo ukaanza kuzifanyia khiana. Makusudio katika hapo, wanasema ahlul ilmi, almuradu huna alfaraid, makusudio pia hapa hapa ni yale mambo ya faraid, ya faradhi wewe ukayafanyia khiana, mambo ya lazima kama vile salawati, sala hizi ukawa una wakati wako waziswali wakati unaotaka wewe, ukimaliza shughuli zako ndio watekeleza au usitekeleze, mambo ya zakawat, mambo ya ramadhani, mambo yote ya faradhi ukawa wewe unayapuuzia unayaacha, unaambiwa hapa pia waifanyia khiana amana uliopewa nayo. Inna aradna al-amanata ala samawati wal-ardh, wewe ndiye ambaye umebeba amana hii dini, mambo haya faradhi wewe ndiye ambaye umekubali mwanadamu kuzibeba. Kwa hiyo ukiziacha, maana yake umefanya khiana. Mwisho kabisa, kwa kumalizia hotuba yangu, kwa kuangalia jambo la khiana katika kipengele kingine cha khiana, ni al-khiyanatu fi da'wati ila Allah tabarak wa ta'ala, ni mtu kufanya khiana katika kulingania kwa Allah subhanahu. Anayefanya khiana pia ni yule ambaye anayewafanyia vibaya watu, anayewapunja watu, anayewadhulumu watu katika kuwalingania kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na hii inakuwa sisi tunatakikana tulinganie kwa Allah bitauhid, kuwalingania waja hao wamfukisha Allah subhanahu, bali tuwakataze watu na ushirikina, tuwakataze watu na ushirikina, tuwakataze watu na mambo ya bid'a, tuwakataze watu na masala ya hizbiyat almamkuta, tuwakataze na mambo ya uhizbia. Yote haya tumeambiwa tuyatekeleze kwa kuwaepushia watu na tuwaelekeze katika ibada ya kumwabudu Allah peke yake. Sasa katika khiana ambazo watu wanazifanya ni khiana ya da'wa kwa Allah subhanahu, kuwalingania watu kwa Allah tabaraka wa taala kwa kumfuata Mtume alayhi salatu wasalam, mafundisho yake yaliyokuwa sahihi, na kuyakataza yale yote ambayo Mtume ameyakataza. Napenda niseme kwamba katika nukta hii, katika watu wanaoonesha uvunjaji wa amana ya da'wa, katika watu wanaoonesha dhahir shahir uvunjaji wa amana ya Allah subhanahu, ya kuwalingania watu kwenye tauhid, ya kuwakataza watu na ushirikina, ya kuwakataza watu na bid'a, kuwakataza watu na hizbia, ni hawa wanaojinadi na kujiita ni wahadhiri. Wanaojinadi na kujiita kwamba wao ni wahadhiri, hawa wanafanya khiana katika da'wa ya Allah subhanahu. Da'wa ya Allah ina mipaka yake, inahitaji ilmu, inahitaji hekima, inahitaji kuliweka jambo mahala pake, na miongoni mwa ilmu ni kuzifahamu kanuni za kielimu na mipangilio ya elimu na taratibu za kielimu. Wanawalingania watu katika shirku billah, wanawalingania watu katika bid'a. Hawa watu wa hadhiri wamekaa kwetu hapa Dodoma masiku kadhaa, yunshiruna albid'ata, wanaeneza mambo ya bid'a, wakina Sheikh Sharifu huyu Matongo na mwenzake huyu Dr. Sule na wengineo, wote hawa ni katika watu wanaovunja misingi ya da'wa. Hata kama huyu Dr. Sule utakuwa unampenda sana kwa sababu ya Kiingereza chake, na kwa sababu yeye anajua sayansi ya kadhibu, sayansi ya urongo, hata kama unampenda, Dr. Sule anavunja misingi ya dini. Sheikh Sharifu huyu ambaye anaenea Tanzania mara kwa mara, atoka mkoa huu aenda mkoa huu, anachangisha watu, anawasomea dua, anawapa chukua hela zao, yakhunu Allah wa Rasul. Huyu naye anafanya khiana, anamfanyia khiana Allah na anamfanyia khiana Mtume wa Allah sallallahu alaihi wa sallam. La yad'una ila tauhid, hawalingani watu katika tauhid. Jam'un ghafir, kundi la watu limekaa mbele yao, lakini jambo la ushirikina hawalisemi, na yale wanayosema yote ni katika mambo muhdatha yaliyozuliwa na hayana asili katika dini. Hawa yakhununa Allah wa rasul, wanamfanyia khiana Allah na Mtume wake. Na sisi Waislamu, kwa kuwa hatufahamu dini yetu, tumekuwa ndio vimbele mbele sana kuwaendea watu hawa, kutokana na shida zetu na matatizo yetu ya kifamilia, ya kibiashara. Hapo ndipo mnapokamatwa. Na lazima nimependelea nimseme huyu na kuwasema hawa ni kwa sababu ni watu wamekuja hapa kwetu, wamekuja katika mkoa huu, lazima wasemwe kutokana na kuifanyia khiana dini ya Allah. Bali vile vile katika watu wanaoifanyia khiana dini ya Allah, minna, kati yetu sisi hapa mkoani, man yunkiru sifatillah, kuna wanaozipinga sifa za Allah jahran wadihan makshufa, wanazipinga sifa za Allah wazi wazi, sifa ambazo athbataha Allah binafsihi, amejithibitishia yeye mwenyewe Allah kwa nafsi yake. Wa athbatahu rasuluhu alkarim salawatu rabbi wa salamuhu wa barakatuhu alayhi, na amejithibitisha mtume wake alayhi salatu wa salam, ambaye wa ma yanfiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Bali maulama wanasema yule ambaye yunkiru sifat Allah, anayepinga, yunkiru sifat Allah, anayepinga sifa moja ya Allah, faqad kafara, amemkufuru Allah tabarak wa taala. Kwa sababu ni kupinga aya miongoni mwa aya ndani ya Qur'an, ni kupinga maneno ya Sayyid Ali Nan, kapatikana bwana ambaye anajinadi na kujifaharisha kwamba yeye anafahamu masala haya, na kupinga istiwa Allah, anapinga ujuu wa Allah tabarak wa taala, na mengineo mengi anayosema ya kijinga na yanaonesha hamakato, yanaonesha uzumbukuku wake, na yanaonesha ujahili wake. Hata kama atakuwa anasimamia misingi ya lugha ya Kiarabu, hata kama amesimama katika misingi ya Kiarabu, kwamba anachunga nahau, anachunga sarfu, anaweka maneno ya kibalagha, anaweka maneno ya kisarfu ya nini. Hata kama amesimama katika msingi huo, walikuwepo watu wataalamu wa lugha, walakinnahum unharafu, lakini wamepinda, wameondoka katika jada tusawia. Katika watu wanaofanya khiana ni huyu bwana anayepewa mimbar na kupewa maiki hapa mjini kwetu, akikanusha sifa za Allah jahara. Nasi tumwangalia, sio kwamba hatumuoni, sio kwamba hatumsikii, twamsikia na tutamuona, lakini tu tunamwambia ya kwamba intabi, zinduka. Fa in kunta rihan faqad laqaita isara, ikiwa wewe ni upepo basi umekutana na kimbunga, kimbunga cha ahli sunnati wal jamaa, kimbunga cha salafiyun, watakufuata na kukueleza itakapohitajika bayani juu yako, hiyo ni la kwako. Fala yalumanna illa nafsa, asiyelaumu isipokuwa ilaumu nafsi yake. Mfikishieni habari ya kwamba yeye anazipinga sifa za Allah, anaifanyia khiana dini ya Allah, anafanyia khiana sunna za Mtume alayhi salatu wasalam. Asidhani ya kwamba sisi hatumsikii, asidhani ya kwamba kama sisi tumfuatilii, bali tumfuatilia nuqtatan ba'da nuqtatin, sehemu baada ya sehemu. Lakini pakifikia haja ya kuelezea masala ya sifa za Allah, pataelezwa na tutakuja kuonesha ya kwamba aliposimamia ni katika madhehebu gani. Maana katika makundi yaliyopita, kuna makundi yaliyopita huko nyuma yalikuwa yanapinga sifa za Allah subhana, na makundi hayo, miongoni mwa makundi hayo yalikufurishwa, yakaambiwa haya ni makundi ya kikafiri. Kwa hiyo tutakuja kumuonesha ya kuwa msimamo wake anaosimamia ni msimamo wa sawasawa au ni msimamo wa makundi yaliyopita. Ndugu zangu katika imani, nimependa nimalizie hili kwa sababu linauma, linauma na watu kunyamazia jambo ambalo wanafahamu kabisa ya kwamba hadha munkarun, hili ni jambo la munkar. Na khiana inapopatikana, maana yake baraka inakosekana, si mahala fulani bali eneo lake lote lile, baraka inakosekana. Baraka ya takwa, watu kumwogopa Allah, itakosekana. Watu kuchunga mipaka ya Allah, itakosekana. Na wako wengi wanaofanyia khiana dini ya Allah, tunawastahi tu, tunawastahi mno. Lakini wapo watu wanafanya khiana kwenye kuwalingania watu misingi ya dini. Umma unahitaji dini, umma unahitaji akida, umma unahitaji manhaj. Lakini watu wanafanya khiana, kazi yao ni kuzunguruka kama tiara, wanakwenda huku, wanakwenda huku, lakini da'wa hii inaporomoka. Ni watu ambao hawamfahamu Mola wao. Na wewe upo katika hii dunia, juhudi yako iko wapi? Rasulullah bimanni wa karamihi ayaruddana ila dinihi maradan jamila, Allahumma ruddana ila dinika maradan jamila, Allahumma ruddana ila dinika maradan jamila, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma, wa sallallahu 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil 'alamin. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. هيا على الصلاة، هيا على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة.